odpływam, przez palce kupię czas. A chciałbym tak bez celu śnić, czasem wybrać się gdzieś na niedzielny spacer, znaleźć jedno z tych miejsc, w którym cisza ma brzmieć. A gdyby zostać tu i złapać oddech w amnezji tonę już. A chciałbym tak choć jeszcze raz, może wybrać się gdzieś na niedzielny spacer, znaleźć jedno z tych miejsc, w którym cisza ma brzmieć. A gdyby zostać tu i na moment, życie jakoś tak na styk, nie kończy się pośpiech. A gdyby zostać tu i być tylko na moment, życie jakoś tak na styk, nie kończy się pośpiech. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie